يا أيها الرسول يا ويننتك لا يحزنك بملا تيتلو بملا جخلو الذين غاني خمي سارعون ني نغي جيكانتي في الكفر سي كيفر غاني باي الاسلام دي ديم سي جينن دينه بملا تيتلو الله لو اي فخال رك لا دين الاسلام كو خم دو تان بنين دينه بلوما وايي واخون سي غيناو ني با يهوتي دمي موجي الاسلام دي غنا جيم كانم اكا باري نيت داني نان نيت فخه yen borom xam xam yi ñuy deg deg duggalen jébalu bu ngeen duggalé jébalu ba ngon jot ngeen genn ci ko dé nit ñi xamné comme borom xam xam du gëna bayyi dal baaxul baaxul bu nit ñi mëna di genn mu né ñoo ñuy jëkënti dem ci kéfer mu la tiit lo mi né seen ci gañu xamné xaalo wax nañu né amanna gëm nañu bi afwahim seeni gemeñ rek muy nafiq walam tu min te gëmul qulubum seeni xol muy nafexe wala koy fexe wala muy borom fexe o minna ci na gañu xam ha do yahutu nañu samahuna way deglu ñu li kadibi ñal ay fen samahuna way deglu nañu li xawmi ñal aw nit ngir aw nit akhari ñeneen lam yaatu ko yoxe ñewuñ ci yow way deglu lañu say wax pour man ka jox ñeneen nit ño xamne ñewuñ ci yow bu ka defé yu xarifo ñu jengal kalima wax baat ba min baadi mawadi ci gina way falasam ñu falsifié ko ba waxal lu ñu bokal la nga doon waxe ngir ñoña gëna sip ba du ñew ci yow bu ka defé ñu la ñu wax leneen yaqulu dañu wax ni in utitum dem joxef la len hada li dem mom mo fi ñew andil na len lu melni waxu fu jëlil fek moy lañu jëngal bonop ne bu len waxe lu ñani jëlil jappali way lam tutahu dem joxu ñu len lu melni nak wax da do waxandi ko len o ma ñu ko xamne na man allah ya rabbi na ton ginnal way mu nek ci reer walan tamliku do manal lo ñaka min la ci yalla sa dara doko man dara bu lay ko ñoñu dina moy gañ xam ni samauna way deflu wa kon lañu li ka di ñal ay fen ak kaluna lek fet lañu di soti ci jatt wala soti lu aram allah ju aram deflu wa kon ni fen lañu lek fet aram allah ju aram la fayen jaawu ko dem ñew nañ ci yow yow muhammad bakum na nga atté bayron seen digënté aw arif wala nga tumoy anu baye len bañ len atté ñom na taxoy wala yewut yoy wayen tum arif dem tumoy nga anu baye len bañ len atté ñom ahlul kitab yoy wala ya dum ko dula wañi sey dara ñi baye fasiyene téré ñew dila atté wo man nga len atté li la yalla xamal wala nga bañ len atté bo len bañ atté dula wañi dara way hakam dem atté nga ba fakum nga atté bayno ci digënté bi xëc ci maalu dem nangum nga leen atté nak nga leen atté ak maalu inna allaha naka yalla yuhibbu safan al muqsitina way maalu ci seen atté wa kayfa yuhakkimunak naka lu ñay atté wo atté lo sax way ndom te nek na fa ñom atawratu tawrat fiha nek na ci tawrat fukhbu lay atté yalla ñi bayiko fa jël atté lo te gëmuñu la atte nga ci tawrat dumay tawalaw na top ñu dem deud min baadi salaka ci ginaaw loola ina bañu ko xamé uma ulaka dit ñoñu day bir mu'minin di way gëm gëmuñu la gëmuñu sa téré inna nakunu anzalna nun yalla wacce nañu tawrata tawrat fi ha nekkal ci tawrat bu den am juk bu jinde ci deug bu nuran ak leer bu lay biral atte yakumu daana atte bi ha ca atte yoy nabi yuuna yonante lesina gañu xey aslamo jébalu nañu ci atab yalla daanañ ci atté ñi nga xey dañu jébalu ci atab yalla li lesina ñeñ nga xey haadu yahutu nañu waraqan yun afniti yalla wal ahbaru akbarum kham kham moy koriye bima ci na xey usuf bisu sakku nañu leen ka wattu lo min kitabillahi ci tere yalla wa kanu te nekkal ni suhada di way seedi ali ci mom wala tax saw bu len ragal anasa nit ni wax saw ni da ngeen ma ragal man yalla bu len ragal nit ni ba mané bay baña may wéel saw att ci ñom da ngeen ma ragal ngir ju yob man ci sima digi wala tashru bu len jënd bi ayati sama ilaya saman am jëk xal len gu neew moy ñu ger len ba tax ngeen neub att bi atté leneen luma len bari bari bari seen bet touti la o ma lam yahkum ko attewu bima ta lan fay antala wacce nek allah yalla ngir doy del lola yalla wacce nga bancé attewo o lay fa ñoo ñoom al kafir ñoo di yéfer ya ko attewo ci la yalla wacce ñen ñoo yéfer yi wa katabna dogalon nañu adin ci ñoom fi ha ci tawrat ne ana nafsanaka bakken bi nafsi ñu kay fay bakken ko ray bakken dañ la wara ray wal aynaku fukhabat la ayna li wara fukhabatam wal anfaku dag bakken bi lan fi ñu dag bakkenam wal udunaku dag nop bi usina ñu dag nopam wasinaku dam beñ usina ñu dam beñ wal juruha jam jami wal juruha jam jami khisas ñu nakata ko mu tollu jampal ñu tollu lolu mom lañu atté ci tawrat atté bobu nga xamné lepp atté bu ñu génné ci tawrat wala linjil ala né atté lo waccé wana ko nangam atté andi wat ci alquran day dal nekam atté ci alquran ci islam ni mu ko waxé ni la ko bindo ci tawrat motax mo né ko tamna andi fiha ci tawrat day dal nek atté bi islam mom la islam def ku jamté ya ka tay day naka jam jam famu tollu ñu jam ko waji ba famu tollu mo lañu koy def ki ñu mujjé jam nak moy gëna metti ndax jam bo xé da ngay xoy ñi kay bëss muy yag mo gëna metti bo xane bi mu dafa bëtt ni moy gëna metti ay loola kay fay réew mu mu atté di ngay ñaar ñu yaroon ganna kenn ko ne xuppal ci won di xatte way kenn lu lo de ndax bo démé am na lu ci xew ba man tasaddaqa ku salafa ci borom akay bi ci xisaas ba wo mu kafaratun kafara la ho ñal mu ne képp koo xam ne kii dañu kaa tooñee noonu nag ñu war kaa war fayu ci moroomam moo mu ko def loolu war a dagg la mu ko daggal wala war kaa jam la mu ko jam mu ne baal nag baal googo mu ko baal nag dina ka faara bakkaaram la tàmbale bi mu dundoo ba fa mu toll wa man lam yakum ko atteewul bi ma an tenaxe an sa la wàcce nek allahu yàlla oulaika ñoo ñëfum ñoom azalima ñoo di way tooñe ma tooñ yàlla wa xafay naa dafal nanu ala asarin sen jexef bi isa ibn maryam ci isa ibn maryam mune yonento xey mo fo ñoo jogon ci musa musa ak yonente ye top ci ñoom ñepp ci banu israël ak digante isa musa ak isa yonente amna ci banu israël mune tofal na nak sen ginaaw bi isa ibn maryam isa do bi maryam musaddiqan bi muy deegal lima bane yadi lam ko fekk ñu tawreet ci tawreet wa tayna ñu jox kan ak al injil waccal ko téré bu ñu wax linjil fi ñi nekkal ci linjil bu dal am jot onuran ak leer musaddiqan bi muy deegal lima bayna yadi mom di linjil dafa deegal la nekk la mu tek dañ ci kanam min tawrat bu dal bi mu dim jup o ma wax tan ak war li mu taxir ñe way ragal na yalla mu ne wal yahkum na atewo ahlul injil bima dalaxe an salawati nak allah yalla fi ci linjil ñeñu wacce linjil nañu wacce nañu adde wala yalla wacce te tere bi wa man lam yahkum bu fatte wawul dina ci lanxe an sala wacce nak allah yalla ko lay ko ñoñu ñoom al fasikhun ñoo di say say ñoo sax ndiga ñetti laye yep ne yalla ne ko atte wuti yalla wacce ab yefer mu ne ko wat atte wul ci yalla wacce toñ nga yalla ko atte wul ci yalla wacce sax nga digalu yalla kon nak war nañu goor gudi julit yalla wacce atté bi nga di julit da nga jema mbir sey mbir nga di ko atté ak yalla amna atté yo xamné am rew akay teural né li mo lañu atté ci rew bi deb galan ko rul digënté ak atté ak yalla nga di julit té sa nga atté wala sa cëpté cëpté wax sa islam wax da nga wara jël atté bobu bañ ka jël nak diko yobbo lañu atté ci rew ma tok safano atté bi yalla dem ak dem gëm ba yalla ndax yalla kat gënuna li masal miras atté bi ab ci rew mi moy goor jigen lañu yebale bu dee mirage boko yóbboo ci ñoom góor jigéen góor doo fële jigéen. Tayit wax na ci téere bi ne kenn ku ne sañ ngaa joxal sa diine na mu la neex yéen bi mooy pas de la peine. May nañu diine bu nekk ñu doxalee na leen seen diine sante ñu attee woo bu ñu bàyyee seen ab attee na bañ kaa dem leen seen diine sante jox nu na ka nag nu attee nu leen bind. Kon nag ku leen yóbbu abaate ba yow yaa wedd yàlla bu nam doon leen kaw yëpp da ñoom may nañu ne pas de la peine ngir sëyee miraat ak ndonof yëpp kenn koy sañ kaa attee woo na sa diine si sante loolu la ñu wax. Koo xam ne te bàyyi nga ko nag ñëw ci nun nag nun li ñu dimbale la ñuy at. Yàlla wax na ne ku attewul li yàlla sant ak yéefar nga saay-saay nga tooñ nga yàlla. Nit moo war a gëm diineem xam atee diine ci kat benn la kooku kon affaire code pénal la kooku moom ngóor ga rek xeer ndax bu l'islam taxawoo nit l'islam bu taxawoo nit ne ku rey dañ lay rey ku sàcc dañuy dokk sa loxo. Kuy toog kuy toogee jël nekk ci yoon ku fa jaar ñu jàppale wala jël sa alal wax li mu waxoon ne moom lañ ko war a attee yow nga koy jàpp sa yoon kaa def mu si am daxal yow mooy jàpp sàcc sa yoon dagg loxaam da nga war yóbbu ci attekat ba atte ba xam ni nga war a dagg loxaam yi dagg waaye yow mi sàcc yow mi sàcc nga jàpp sàcc bi yoon mooy la nga dagg loxaam foofu da nga yóbbu ca kay atte moo koy dagg ndax buñ ko defoo noonu day daa nekk faw daa lay nekk fagaay lay doon boo xam ne am yoon bu fa ndax ñeneen dañu profité lu tax mu def mooy ndax dañu ma dama doon sàcc te fekk dëgg du dëgg loolu dëgg ah ak te mu day am yoon fi koy tëral rek waxee loo def rek kooku ngay jox mooy ma kër. lañ la ca ban daal kenn ku daal na nga jaamu yàlla masta tantum la ngeen man wa taqu laa masta tantum la wax ci kemte laa yu kattan jaamu leen ko yàlla ca man toll mu ne attewoo indi woon nanu atte ci ahlul injil nañ ca attewoo maa xaw man yàlla te képp koo xay atte woo ci li yàlla atte ñooy ñi sax ndigalu yàlla wan sal naa wàcce nanu ilayka jëm ci yow muhammad alkitaaba alquran bil xaqi mi mu làmboo dëgg mu saddixan bi muy dëgalit li maa bayna yadi la bu fekk muy tawrat ak linjil dal leen dëgal bil kitaab ci téere yi wa muhaiminan bi muy sàmm ali ci moom faaf kum na nga attee bay naoom seen diggante ñoom yahuut yi bu ñu lay atteloo ñoom ahlul kitaab na nga atte seen biir bi maa ca lan xëy antala wàcce nag allahu yàlla wala tattabi te bul topp awaawum seen i bànneex amma waris la nga xëy jaaka dikkal na la min xaq ci dëgg topp seen bànneex sentiment sama mbokk la sama xarit la ba tax nga bàyyi a mbir yu yàlla nee bul ko def jaal naa def nanu li kulin yel képp min kum ci yéen yéen nit ñi siraatan aw yoon bu min xaajan ak mbir walaw saa bu soboon allahu yàlla la jaalakum dana leen def ummatan waxidatan benn xeet benn mbooloo bu dëppoo ci benn yoon walakin waaye li yab waakum ngir mu man leen nattu bis ma a fi ma ca lan xay aataakum jox na leen ko ci ay yoon wastabixuuna ngeen jëkkante alxayraat di def lu baax kenn ku ne ne gën na gën a mën a def lu baax moroomam marjokum seen dellu ila lay jëm na ci yàlla jaameen boole seen wa yunaabikum ba dina leen soloo ma kuntum la ngeen nekkoon taxtalifun doon jooyoo fii ci moom ci àddina kenn ku newoon ci dëgg dina xam ne li kii moo newoon ci dëgg ku newoon ci dëgg kew ñu nga ko bir wàllu mbir uxkum na nga atte bàyyi nawum seen biir seen diggante bi ma ca lan xay ansala wàcce nag allahu yàlla wala tatabiax bul topp awaawum seen i bànneex wax daruhum wattandiku leen wattandiku leen wattu leen na nga leen wattu en yaqinoo ko ñu fitnaal la waaye ñu soppi la ba nga bàyyi li yàlla sa li yàlla li yàlla bëgg wattal na nga leen wattu en yaqinoo ko ñu soppi la en baax di maa waris leen di la nga xam ne ant la wàcce nag allahu yàlla ilek ci yow bayin tawallaw bu ñu dumooyoo waalam na nga xam ne annama yuridu nam naka dina nam allahu yàlla an yusibahum bu leen jotalee bi baax di dunoo bi ci leen seen i bàkkaar fekkee dañu bañ nag ne dootuñu ñëw ci yow duñ la atteloo xamal na yàlla dafa namm seen lenni bàkkaar dal leen bëti leen ba tegu ci yow muy war mugal ci àddina si wa inna kasira naka lu bari mel na si nit ñi la faasi xoo ñu sax ndigal ñu bare bari fii mu ne atte boo atte ñaax ñaari diggamal la nekk bo até am ko am deug ko am deug gëna da xamoo dara nga jëng motax nit ñi gëna bari ci ñi ay fasik la ndax ko paté rek ko am deug mom doté nga ñu ko jëf faaw ma ñaar deug ma la nek kenn ku ñam deug na la nek motax ñu bari bari bari atu nga xamna ke neewu ci deug mu reconnaître né mo neful won ci juuti lañu né loolu mu ngi waccu won ci bani nadir ak seen gënëte bu jël gënëte ak bani quraiza yeen tam dafa dañu waxon né xam la ray ñi ñu ray manam bu ñu ray kenn ci ñi du mëna fay bu ñu ray kenn ci ñi yeen tam dañu ñi ñu ray ñoom kenn ben lay doon dañu nawlenté ku ñu rayel fa limo ku ñu rayel kay ñoyal ñu na lo nangul yalla daal di wacce lool ne mu ne ayapuna ndax dañu sakku mal jahiliya ak bañ doon atti ci reel bal islam ñewule ndax bobu daal ñu def lo ñi xetu fay bo xey ñofa doole du naw lon te fami ñu fami ya ci dess ku ñu rayel kele kele du ko mëna wéc islam nak dafa wax ne tata kafu bima uhum seeni dereb day nawlenté nga julit malik julit amul ko fay balé nga bokk wala balé nga bokk kenn ko ci ray rek dañ lay ray ñoy nawlenté ay dereb islam lolé teul mana ya ayyuha alladhina yin kaani xam amru kam ngeen la tatakhsu bu len japp al yahuda yahuti wa nasara nasrani awliya ñu nek ay xarit bayi fi julit ni dem xarito ñe xarito ji ak ñom xarit yo xarito ji ak ñoo xey dañoo nono l'islam de di borom yi xam xam ñu di la sol loy mané ci kifa ka sa diine buñ bëgge fexé jaaré ko ci yow do ta yalla di ko téré ba do ñen lenn ci am awliya ba di ñoy xarit ñen nañ o ma ñe tawallahum kulin mengo minkum ci yeen beno naka wajo je len mi ngone minum ca ñom la bok ñom lañ ca ñom lañ kay att inna allaha naka yalla la yahdi du gindi bay jubal al khawma lin ya zalim ni dawe toñ patara di nga gis la dina gañu xamne ci xulu bi nekk ni seen xol maradun febar ci kisak may nafiqi mi nga xeci ni xol ak nafiqi ci ni saari won ñu ngay jëkënte fi ci ñom di xarto ñoy ak ñom yaquluni waxne nakhshadan waragal antusibana bunu dale dairatul turub jamana dal ci sunu kaw jamana dal ci sunu kaw lañu ragal bu jamana dal ci sunu kaw ko dañ ñi ñoy alal ñoy adiss ñi ma no digal fa asa allah khayrale yalla an yaatiyamu andi bil fatti ci ubbe amana day khayna yalla dina ubbil yonent bi ba akhewal ñew fi yeen bu gañ ay nonam aw am lu wala digal me di bu tuge fi yalla bo xane bi yalla diga digal mo mu feyal na ci xey dal seen kaw xoyis bi ba dinañu xey ñom na ci xey na di me ngir bu ñu recc ala ma ta la xey asaro do nañ ko yalu gën ko ci seen bok dañ do neub ci am xel ñu mu jëk recc ndax yalla ñu yontif naka gacce wa yaqul dani waq la dina gaay xam amanu gem nañu haaulaay ndax ñi le la dina ñi xey ak sama ñu ngi waat billahi ci yalla jahada aymanin sen tarum giñ ni innum nafa ñu la maahu ñu ngi and ak yeen habitat yaqul aamalu ci li jëf baax bobu xey nañu khasirin ñom nafiq yoyu da buñu xolé julli ñi nax nax na ñi ñoy waat naan ñoy ando ñoom pour man leen dimbali ci yefali mana xeb leen mana ya ayyuhal ladina yin gañu xam amano gem ngeen man ñer tabdif min kuma am ñu kay jange man ñer tabda ku murtad min kum ci yeen andini baye dineen ku murtad ci yeen baye dineen wa sawfa yati khafatna andi allah yalla bi khawmin aw nit yuhibbum yo xey yalla beug na nit ñoo ñamuy andi way hibbuna ho te ñoo nit beug na yalla ku bayyi dinem dem ci jinen dine ne yalla ma khafatna andi nit ñoo xamne yalla leen tanal bopam beug leen bopam te beug na yalla ñoo xam ne nag ajillatin ñuy toraxlu lañu ala moomine ci jullit ñi. Ab jullit dañuy torax fi moom, maanaam soofe ci moom, jullit bi nekk ci kawam. Aajsatin ñu am doole lañu, di ñu wax dignité ala keefere ci kaw yëfari. Yàlla indi nit ñu mel noonu. Bu ñu gisee jullit ñu nooy fi moom, waaye bu ñu gisee yëfari ñu won këb doole, ñooñu la yàlla jullit dëgg noonu lay mel. Yu jaaxil woon te dinañu jiyaat bi sabilaa ci yoonu yàlla. Wala ay xaafoon te duñu ragal law mat a laa im yeddeelu ak yet. Duñu ragal ci yàlla ku leen yet. Faibles dëgg buy dal nit jullit mooy loolu raw law mat a laa im. Bu ma ko defee dañ may yedd, pour ça def nangam. Yooyu ku sa jullit feebal rek moo la moo doy yàqul rek moo la yàqul. Yàlla moom kenn waru cee yedd ragal ko la yedd. zalika loolu fadlullahi ngëneelu yàlla la. Melo bu mel noonu ku ko melo woo yàlla moo la jox ngëneel. Yuuti yi dina ko jox nag mooy insha allah ko soob. wallaahu ta yàlla waasun aji yaatule la. alimun aji xam la it ka nga xëy moo yennoo yelloo fadlu boobu ngëneel loolu mooy power. moo ko xam ko ka yelloo mu jox ko. innama wallikum xam ne seen ki méngoo seen mbir seen xarit bi méngoo seen mbir allahu moo di yàlla wa rasulu ak ak yonentaam wala si nag gaañ xam amanu gëm nañu yàlla. ñooñu war a nekk seen xarit ñi war a nekk ku leen di méngale seen mbir yàlla ak yonentaam ak gaa yu gëm. wala di nañu xam ne xiimoon dañu taxawal salaata julli danañu fonk julli bu yu tuuna te ñu nangoo joxe zakat asak moom te ñoom raake xoon nañu di way suuf ru koo di nangoo su jóot di julli. ba ñu tawal la koo xamee méngale nañ mbiram allah yàlla ku méngoog yàlla wa rasul ak yonentaam xaritoo jeeg yàlla ak yonentaam wala dina gaañ xëy amanu gëm nañu fay na hisbalahi naka kurélab yàlla boobu ñoom alxaaliba ñoo di way not ya kurélab yàlla yi fete kaw. yaa ayuha alladina yéen gaañ xëy amanu gëm ngeen laa tattaxisoo bu leen jàppe alladina gaañ xam ne ittaxisoo jàppe nañu diine comme seen diine xusuwaan ay caaxaan wala ibn abi fok. yéen bu leen jàpp gaa yi jàpp seen diine caaxaan ak fok bu leen jàppe ñu ngi xarit. mi ne la seen ca gaa yi xam utoo joxe na leen alkitaaba téere ba ñu di jàngkat ñu xamikum ci seen ak jëpp wala ko faar ak yéefar yi nga xay jànguñu dara ku mel noonu seen diine bu leen leen xaritoo ngeen def leen awliyaa ay xarit wattax waragal leen allah yàlla ci xaritoon teeg yéefar yooyu in kuntum dem nekk ngeen moom ne di way gëm yàlla. wa isa naadatum bu ngeen wootee ila salaat jëm ci julli bu ngeen di wootee julli di julli ittaxasu haa ñu jàppe ko xusuwaan ay caaxaan wala yi ba nag ki fo bu ngeen di wootee jëm ci julli ñoom ay caaxaan ki fo lañ koy dàkk zalika ci loolu bi anum ci naka ñoom xawmun aw ni nañu ñoo xam ne laa yaxaloon xelluñu amuñu xel xool waxal yaa ahlu kitaab yéen ahlu kitaab al tanximuuna ndax da ngeen di sip min naa ci nun da ngeen noo bañ illaa an lu dul illaa an amana lu dul gëm nanu billaahi ci yàlla wa maag la xeex unsi la wàcceef ne ko ilana jëm ci nun wa maag la xeex unsi la wàcceef ne ko mi xam ci jëpp loolu ngeen ma bañe bañewu leen lu may gëm nanu yàlla gëm nanu alxuraan ji nu wàcce ci nun gëm nanu téeri bi ci tóor moom ngeenu sibe bañe nu wànnaakasarakum nag naka la gën a bari ci yéen paase xuuna ay saay saay lañ xool waxal ne xal unabiku ndax duma leen soloo bi charin min zalika lu yées loolu masuubatan ci delluwaay indalaay fa yàlla man kan xe laanoo rabbana ka allahu yàlla wakaa gën a bon delluwaay waxa diba alei te mu merek wa jaala mu def ñu mu te ñoom alxiraat la golo yi wala xanaasee mu alag leen ñu di ay mbaam foofu ci ñoom ci ñoom la ko yàlla def waa ba def taaxoon ak jaam ko du xëre bi wulaay ko ñooñu ne charul ñoo yées makkaanan palaas wax dalu ñoo gën a sànku an sa waay sa bin bàyyi di nga ngir ma ñoo gën a nekk ci ca butta bi ñoo teguwul ci yoon te lañu bokk bi